ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और छठ कार्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद विश्वम संस्थापक आचार्य के द्वारा अध्याय चार श्लोक संख्या 35 पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमयि स्वरूप चिन्ह व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। स्वरूप चिन्ह व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण के बीज अंश है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया माँ का मतलब नहीं या का मतलब यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार भी है। इसी प्रकार सारे जो भी कृष्ण के अंश है, मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट होता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। परब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत है, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यदि भी हम कृष्ण से विरुद्ध अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे मित्र भिन्न नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है या फिर वास्तविक नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उनके स्वजनों से उनका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्व होता। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी और लक्षित है कि कृष्ण का अनित्यदास होने के कारण जीव उनके दुर्बल नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव पशु देवता आदि जीवों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा में विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावना के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणित गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक स्वरूप के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावना रूप में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है, जिसकी पुष्टि भागवतम 2:10-6 में की गई है। मुक्ति स्वरूप मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावना रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर स्थित होना। हरे कृष्ण। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 25। वचन श्री कृष्ण के वचन सुन के गलत फहमी हो सकते, भ्रम हो सकते कि जीव और भगवान एक थे। इसके पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताए एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जन विधि प्रणिप्रश्न से उपदेक्षण तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने के प्रयास करो, उनसे पीड़ित होकर जिज्ञास करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप से व्यक्ति तुम है ज्ञान प्रदान कर सकते है कि क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गीता के इस भाग में श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान के बारे में, इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। वास्तव में पूरी गीता दिव्य ज्ञान है, लेकिन विशेषकर इस अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है। और कृष्ण बोलते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाकर इस दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और वो दिव्य ज्ञान क्या है? संक्षेप में श्री कृष्ण बोलते हैं कि तो सभी जीव भगवान का परमात्मा के अंदर में है और सभी जीव का संबंध है भगवान के साथ। लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है, अगर ऐसे दुर्धारणा से भ्रमित होते धारणा की जीव और परमात्मा एक ही है, तो ये श्लोक सुन के और मोहित बन गए। श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये शुद्ध दिव्य ज्ञान प्राप्त करके तुम और मोहित नहीं हो। लेकिन जो धारणा करते हैं कि जीव और परमात्मा एक ही है, तो ये बात सुनके और मोहित बन जाए। तो ऐसे धारणा होगी कि हाँ नहीं वो भगवान नहीं, हम सब एक ही है। तो किस लिए श्री कृष्ण ऐसे स्पष्ट नहीं करते कि मैं और जीव अलग है? तो वास्तव में श्री कृष्ण स्पष्ट बोलते हैं, गीता में अनेक श्लोक में श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं, मथा प्रतरम दान्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर और समान कुछ और कोई नहीं है। और इसके पहले तीसरा अध्याय में श्री कृष्ण बोलते नमाम का वाणी कम कांति न मैं काम स्पेहा, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है ये भौतिक वस्तुओं को भोग करने, अहम हिसाब यज्ञ नाम भुक्ता चाक बोले बचा, मैं ये सभी यज्ञ और सभी लोगों के प्रयास के भुक्ता हूँ, मैं प्रभु हूँ भुक्तालोक महेश्वर सुहृतम सर्वभूतम ज्ञा का माम शांति मृत। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी यज्ञ और तपस्या के भुक्ता हूँ, मैं सभी लोग के प्रभु हूँ, मैं सभी लोग के बंधु हूँ, और जो व्यक्ति ये तीन बातों को समझते हैं तो वैसे व्यक्ति शांति मिलते हैं। तो अनेक रूप में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, दूसरे भगवान नहीं, मैं ही परम हूँ। और अर्जुन भी ये बात को स्वीकार की, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम धर्म परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव जानते हूँ। हे कृष्ण आप परम ब्रह्म है, आप परम धाम है, आप परम पवित्र है, आप दिव्य शाश्वत पुरुष है, आप आदि देव और आप अजा मतलब आपका जन्म कभी नहीं हुआ, और विभू आप विभू है, आप सर्वशक्तिमान है। तो अर्जुन ऐसे बोलते हैं और अर्जुन भी बोलते हैं कि ये कली मेरा मत नहीं है, लेकिन सब स्वरूप सिद्ध ऋषि हूँ वैसे भी बोलते हैं स्वयं ऋषि नहीं, कली मैं नहीं बोलते, लेकिन सब महान महान ऋषिगण भी स्वीकार करते हैं कि आप भगवान है। तो ऐसे गीता में एक बहुत स्पष्ट कि श्री कृष्ण भगवान है। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं मतलब इसी श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव मेरे अंश हैं, तो इससे गलत फहमी हो सकते है कि जीव और भगवान एक ही है, लेकिन कौन ऐसी गलत फहमी करेंगे जो बदमाश है, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाप्त मूढ़ हो या ना भी जाना लोग जमा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मैं भगवान हूँ और मेरी भक्ति करने चाहिए, अनन्यास चिंतयंत नाम ये जन कार्य पास तेषा मिद्याभियोगिता योग मुझको सदैव चिंतन करने चाहिए, मनमना भगवान बारम्बार श्री कृष्ण करते अनन्य चेत सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभकर्ता नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो ऐसे बहुत श्लोक है गीता में जिसमें एकदम स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है और जीव सभी जीव भगवान के दास है, और इनकी अनन्य भक्ति करने से जीव के परम कल्याण होते हैं। इसलिए इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते है, अभी नहीं होते हूँ, लेकिन श्रीपाद बोलते है कि गीता का सार है कि श्री कृष्ण भगवान है और इनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन एक प्रकार के व्यक्ति है तो यही सभी बात सुन के भी तो विश्वास नहीं करते हैं, और गीता में एकदम स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है और जीव का दायित्व है श्री कृष्ण की सेवा करना, और जीव कभी भगवान के समान नहीं हो सकते। तो फिर भी एक प्रकार के व्यक्ति है तो ये सभी बात सुन के श्री कृष्ण के ही शाश्वत सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते, कहते कि हाँ ठीक श्री कृष्ण भगवान अच्छी बात है स्वीकार करते, तो श्री कृष्ण भगवान है और मैं भगवान का अंश जी है तो मैं भी भगवान हूँ। तो ऐसे लोग है जो ऐसे बहुत है, ये ऐसे लोग किस प्रकार के लोग है? बहुत है, मैं कृष्ण को प्रभु रूप में मानता हूँ, यही प्रभु है, मैं दास हूँ, और दास और प्रभु तो एक ही है। तो किस प्रकार के व्यक्ति ऐसे बहुत है? भक्त लोग ऐसे बहुत है या पुण्यशाली लोग ऐसे बहुत है? नहीं, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी नित्य शाश्वत सनातन श्रेष्ठता नहीं मानते, तो ऐसे लोग कृत्रिम भक्ति करके भी, तो ऐसे लोग दुष्कृति है। साधारण भाषा में दुष्कृति का मतलब बड़ा बदमाश, तमाम दुष्कृति और बूढ़ा प्रपद्यंते नराधमा माया पंडित ज्ञान आसुरं भावमाशुषः। गीता का सार क्या है, क्या है ऐसे पोस्टर है जिसमें गीता का सार का लेख है, जिसमें गीता में जो मैसेज है का एक बूंद भी नहीं है। वो गीता सार जो लोग बेचते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो चलते है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसा लगे। तुम चिंता मत करो, तुम भी भगवान हो, ऐसा लगे। मुझे पता नहीं क्या है, ऐसे है तो सब बकवास है। गीता में ऐसी बात नहीं, गीता का सार यही है कि श्री कृष्ण भगवान है और इनके कमल चरणों में आत्मसमर्पण करने चाहिए। सर्वधर्म परित्यज्य नामैकं शरणं व्रज, यही गीता सब। भगवान के कमल चरणों में आत्मसमर्पण करने चाहिए और उससे ही जीव का परम कल्याण होगा। लेकिन एक प्रकार के व्यक्ति है जो प्रस्तुत नहीं है श्री कृष्ण के कमल चरणों में आत्मसमर्पण करना। एक्चुअली एक प्रकार नहीं है, चार प्रकार के बदमाश है। श्री कृष्ण कहते हैं ये चारों मेरे चरणों में कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, क्योंकि दुष्कृति है, पापी मनुष्य। तो पापी ही श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। लेकिन जिसके हृदय में पूरा द्वेष भगवान के विरुद्ध, तो ऐसे व्यक्ति भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। नमाम दुष्कृति मूढ़ा तो प्रत्यंत नराधमा। तो चार प्रकार के दुष्कृति है। दुष्कृति का मतलब जो इतने सा पाप करते और मानसिक भावना इतना मलिन है, अपवित्र है कि भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने की इच्छा बिल्कुल नहीं। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधम का क्या मतलब है? नर श्रेणी में मनुष्यों में अधम सबसे नीचे। तो नराधम कौन है? श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। और सबसे नीच कौन है? चामर दोम। तो श्री कृष्ण ऐसे बोलते नराधम, उसका नराधम का मतलब जो लेच चंडाल ऐसे नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या शौक है उसका शुरू माम ही पार्थिव का सोच ये पीसी पाप यो नियोवाइशस तथा शूद्र भी आंधी पदार्थ बचे। तो जो पापी है अर्थात श्रेष्ठ जन्म है ब्राह्मण और क्षत्रिय और उनके नीचे वैश्य शूद्र स्त्री और भी नीचे नहीं जा सकते, नहीं मृत जाते हैं जाति के अनुसार। तो पुण्य कर्म के अनुसार ब्राह्मण या क्षत्रिय जन्म उपलब्ध होते हैं और पाप कर्म के अनुसार उसके नीच स्थिति में। लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर वैसे व्यक्ति भक्ति मेरी भक्ति करते तो वे भी मेरे पास आ सकते हैं। तो पाप कर्म या नीच जन्म कृष्ण भक्ति में कोई बाधा नहीं है। सामान्यतः जो पुण्य कर्म करने वाले तो आसानी से श्री कृष्ण की भक्ति ग्रहण करते हैं, जैसे कि गीता में श्री कृष्ण और कहते हैं कि येषां त्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणि हि द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां विरवृताः। अर्थात जो पाप कर्म का फल से मुक्त है, येषां त्वन्द्वगतं पापं और पुण्य कर्म करते हैं और मोह से मुक्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति मेरी भक्ति दृढ़ संकल्प से करते हैं। तो ऐसा होते हैं जो पुण्य कर्म करते हैं तो कृष्ण भक्ति और आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन बड़े पापी होने के बावजूद अगर कोई श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त की संगति मिलते हैं तो बड़े बड़े पापी होने के लिए तो तुरंत कृष्ण भक्ति में आ सकते। और हम ऐसे देखते हैं कि बहुत पुण्यशाली व्यक्तियों कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं और पापी लोग सब पाप चढ़ के कृष्ण भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्तस्तु भगवान भक्त भगवत भक्त संदेह फल जाए। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध भक्ति की संगति में। तो ऐसे ही जो पुण्यशाली है तो शुद्ध भक्तों की संगति मिलते उनकी पुण्यशाली है तो ऐसे साधु को स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं और ऐसे भक्त संगति मिलके तो कृष्ण भक्ति से आसानी मिल सकती। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि जो पुण्यशाली व्यक्ति है सोचते कि मैं अच्छा हूं और साधु जो साधु है तो उनकी थोड़ी सेवा करने, लेकिन उनसे ज्यादा श्रवण करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छा हूं और साधु जो बहुत जो मुझको बता सकते हैं मैं सब कुछ जानता हूं। तो ऐसा ही कभी कभी जो पुण्यशाली है तो अच्छा पुण्य कर्म करते हैं लेकिन सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं और भक्त लोग से सुनने का कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं। तो ऐसे ही अहंकार से वो कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं कर सकते, सोचते कि मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छा काम करता हूं पुण्य कर्म करता हूं तो मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति पापी पापिष्ठ मनुष्य, तो सामान्यतः अगर भक्त को देखते हैं तो निंदा करते हैं, तुम कौन हो यहां से भाग जाओ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पापी लोग तो साधु संग मिलके शरम लगते हैं, तो आप बड़े साधु हैं और मैं एकदम नीच हूं, आपके चरित्र बहुत शुद्ध है और मेरे बहुत अशुद्ध है, तो कृपा करके मुझको उद्धार करो। तो बड़े पापी अगर साधु सब मिलके विनम्र स्वभाव से उस साधु को स्वागत देते और प्रार्थना करते हैं कि मुझको उद्धार करो, और अगर हृदय से कहो मुझको उद्धार करो, खाली मुंह से नहीं करो, हृदय से करो, शर्म लगाते, तो वैसे व्यक्ति साधु मतलब भक्त की कृपा से भक्ति में आ सकते। और अगर कोई पुण्य कर्म करते लेकिन दम्भ खोते, मैं अच्छा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं अच्छा काम करता हूं, तो किसी से उपदेश लाने का कोई जरूर नहीं है। तो पुण्य कर्म करते और पुण्य कर्म करने से स्वाद जा सकते लेकिन भगवान के पास कभी नहीं जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो मानव समाज में श्रेष्ठ ब्राह्मण जैसे है, तो भगवान के परिप्रेक्ष्य में नराधम, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे चरण कमलों में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति दुष्कृति है। जो पुण्यशाली ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं, पाठ पूजा प्रार्थना करते हैं और सदाचार पालन करते हैं, शाकाहारी है, प्याज असुन भी नहीं लगते, तो ऐसे शुद्ध सदाचारी पुण्यशाली है लेकिन श्री कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में दुष्कृति हो सकती। दुष्कृति का मतलब जो दुष्कर्म पाप कर्म करते, क्योंकि पुण्य का वास्तविक अर्थ है कृष्ण भक्ति और पाप का वास्तविक अर्थ है कृष्ण भक्ति नहीं करना। तो साधारण ये पुण्य ये शब्द का साधारण अर्थ है ऐसे सदाचार पालन करना, देवालय जाना, पूजा पाठ प्रार्थना यही सभी करना, अच्छा काम करना, दान देना, यज्ञ ये सब करना, लेकिन ये सब करके भी अगर उसमें शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं होती है तो श्री कृष्ण के परिपक्ष ये सब पाप जैसे। ये सब करने से स्वार्थ जाना है, लेकिन स्वार्थ और नारा और बीच में ये भूलो, तो सब ये सब भौतिक ब्रह्मांड के अंदर में ये सब जेल जैसे। अपराधी लोग जेल में रहते और जो जेल में अच्छा व्यवहार करते हैं तो कुछ फैसिलिटीज मिल सकते हैं जेल में, और जो जेल में भी बदमाशी करते हैं तो और ज्यादा क्या बोलते हैं शास्ति मिलते। तो ऐसा नहीं है कि मैं जेल में हूं और अच्छा सेल में हूं, अच्छे कमरे में हूं और ज्यादा सुविधा मिलता, और दूसरे सेल में जो बड़े बदमाश तो खाली शुष्क रोटी और नमक मिलते और मुझको कुछ शाक सब्जी दाल भी देना, तो मैं फर्स्ट क्लास प्रिजनर हूं। लेकिन प्रिजनर है तो सब नराधम है, जो जेल में है सब बदमाश है, जो भौतिक जगत में है सब बदमाश है। केवल जो प्रयास करते हैं जेल से बाहर जाना कृष्ण भक्ति करने से, तो वे सत्य व्यक्ति है, वे साधु है। और जो प्रयास करते हैं जेल से बाहर जाना कृष्ण भक्ति नहीं करके, अर्थात जो मेरा का उपासक है, जो जेल से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते, तो वे भी दुष्कृति है, बदमाश है। मतलब जैसे जो प्रयास करते हैं वो क्या बोलते हैं एस्केप करना, जेल से क्या बोलते हैं एस्केप करना, भाग जाना, जेल से भाग जाना, तो भी सदनाश बड़ा सदनाश, तो क्या होता है उसको पकड़ाना है और ज्यादा सेंटेंस देना। तो ऐसे है जो श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते लेकिन प्रयास करते हैं भौतिक भ्रमण के बाहर जाना, ऐसे लोगों की क्या स्थिति होती है, यही नहीं वृंदाक्ष विमुक्त मानस त्वयास्त भावत अभिशुद्ध बुद्ध आरोह कृच्छ्रेण परम पदम परम पदम तथम प्रत्यंत्यधो अनारित युष्मदं रहा। तो ऐसे लोगों की क्या स्थिति है जो भौतिक भ्रमण के बाहर जाना प्रयास करते हैं लेकिन श्री कृष्ण के काम उच्चारण में आत्म समर्पण नहीं करते। तो ब्रह्मा जी का मत है या सिद्धांत है कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अशुद्ध है, प्रयास करते हैं कृच्छ अर्थात कठोर तपस्या करने से प्रयास करते बुद्धि शुद्ध बना लेकिन शुद्ध नहीं होते क्योंकि श्री कृष्ण की श्रेष्ठता नहीं मानते, तो ऐसे व्यक्ति अशुद्ध रहते हैं और जेल के बाहर से भाग जाना है तो थोड़ा दूर जाना है फिर पुलिस उसको पकड़ लेते हैं, वापस जाओ और ज्यादा समय वापस जाओ और ज्यादा पनिशमेंट दे जाना है बदमाश। तो ऐसे व्यक्ति है जनाधना माया अपहरित ज्ञान वो माया अपहरित ज्ञान वो ज्ञानी है सोचते नहीं ज्ञानी और ज्ञान क्या है कि मैं भगवान हूं मैं मुक्त हूं, नहीं ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं होते। प्रचार करते हैं सहस्र आठ श्री ब्रह्मली मोती महाराज ब्रह्मली हो गया है। तो क्या है मोती महाराज तो बहुत रोटी करते हैं और रोटी महाराज के साथ लीन हो जाते हैं लेकिन महाराज तो ब्रह्मलीन नहीं है। ब्रह्म का मतलब श्री कृष्ण परम ब्रह्म और वो कृष्ण को द्वेष करते हैं तो फिर भौतिक माया के साथ लीन होते हैं और सोचते हैं मैं परम मुक्त हूं। तो ऐसे लोग जो भूल धारणा करते हैं कि जीवन की श्रेष्ठ स्थिति है भगवान के साथ लीन हो जाना, तो ज्ञानी त्यागी साधु स्वामी गुरु योगी इत्यादि हो सकते हैं लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में दुष्कृति है। तो ज्ञान क्या है वास्तविक ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण भगवान है तो भगवान का दास है और उनकी सेवा करना चाहिए। किससे उनकी सेवा करना चाहिए जैसे कि हम भगवान के साथ लीन हो सकते नहीं, हम भक्ति करते हैं सेवा करते हैं किससे जैसे कि हम अवसर न रहेंगे चेर काम में इनकी सेवा करेंगे तो वो ही मुक्ति। प्रभुपाद इस कार्य में मुक्ति का अर्थ भगवत से प्रतिपन्न किए मुक्ति कान्यता रूपम स्वरूप व्यवस्थिति ही मुक्ति। मुक्ति का क्या मतलब मुक्ति कान्यता रूपम हम अभी रूप धारण करते हैं अभी मनुष्य रूप धारण करते हैं लेकिन और बहुत प्रकार के रूप है 84 लाख प्रकार के रूप है अभी मनुष्य रूप धारण करते हैं। तो मुक्ति का क्या मतलब? मुक्ति हितवा अर्थात चौर के मुक्ति हितवा अन्यथा अन्यथा दूसरा रूप चौर के स्वरूप वास्तविक रूप खुद का रूप प्राप्त करने है। मुक्ति हितवा अन्यथा रूपम स्वरूप व्यवस्थिति स्वरूप अपना रूप प्राप्त करना है। तो ऐसा नहीं है कि परम सिद्धि है कोई रूप नहीं मिल रूप मिलना है। और वो रूप क्या है? तो सभी जीव के दूसरे सिद्ध रूप है। गोलोक वृंदावन में अथवा वैकुंठ जगत में जिस रूप धारण करके भगवान की सेवा करना है एक यथार्थ रूप मिलना है आपकी भक्ति धारणा प्रकट करने के लिए। जैसे कि अगर कोई भगवान की सेवा कर सकते तो वैसे रूप मिलते हैं भगवान की सेवक के रूप में। और अगर कोई भगवान की दोस्त होना चाहते तो वैसे रूप में हो जाते। और अगर कोई भगवान की माँ बाप जैसे होना चाहते तो वैसे रूप में। और अगर कोई कृष्ण की प्रेमिका होना चाहते हैं तो वैसे रूप में सकते। मतलब खाली नहीं सेवक प्रेमिका होंगे तो ऐसे अगर कोई चाहते हैं मतलब वो इच्छा एकदम घना पक्का होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं गोपी हूं मैं गोपी हूं ऐसे नहीं है। वो सिद्ध अवस्था प्राप्त करना बहुत भक्ति करने के लिए साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि हम टीवी देखते हैं कुछ माला करते हैं और कभी कभी मंदिर रहते हैं हम में भक्ति करते हैं तो वो वास्तविक भक्ति नहीं है। वास्तविक साधु जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति वास्तविक गुरु है जो शुद्ध भक्ति सिखाते हैं और अपना जीवन में अभ्यास करते हैं पालन करते हैं। तो यही सब इच्छा साधु गुरु भक्त भक्ति इसका मतलब जिसने शुद्ध भावना होती। गुरु का मतलब जो शुद्ध कृष्ण भक्त है साधु का मतलब शुद्ध कृष्ण भक्त है। और भक्ति का मतलब ऐसा नहीं है हफ्ते में एक बार मंदिर जाना। भक्ति का मतलब सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च गिरजताः नमस्यन्तश्च मां भक्ति नित्य युक्ता उपासते। भक्ति का मतलब सदैव कृष्ण कीर्तन करना सदैव हर सेकंड में कृष्ण का स्मरण करना प्रयास करना कृष्ण की सेवा में दृढ़ संकल्प करके अनन्य चिंतन अनन्य चेत कोई दूसरी इच्छा नहीं करके कोई दूसरा चिंतन नहीं करके कोई दूसरी धारणा ग्रहण नहीं करके केवल कृष्ण की भक्ति करें। और किस प्रकार की भक्ति? अनुकूल ये न कृष्णांश श्लोक का शुरू क्या है? अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान काम अनावृत अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा भक्ति यही है जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं होती। ज्ञान और काम से उन्नत होना तो ऐसी धारणा से भक्ति आवृत होते हैं। तो भक्ति अनावृत होना चाहिए अन्याभिलाष अन्य अभिलाष चढ़ के अन्याभिलाष शून्य अन्य अभिलाष से शून्य होना चाहिए, कोई दूसरी इच्छा नहीं होना चाहिए व्यक्ति में। ज्ञान का मार्ग अनावृत ज्ञान और कर्म, मैं बड़ा ज्ञानी होऊंगा, मैं बड़ा कर्मी होऊंगा, ये सभी भावना से भक्ति आवृत होती है, अनावृत होना चाहिए और अनुकूल रूप से कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। अनुकूल रूप का क्या मतलब, तो सब सेवा भगवान की सेवा केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। और कैसे हम नलन हो सकते हमारी सेवा भगवान की प्रसन्नता, तो ऐसे विधान होते हैं, तो गुरु साधु और शास्त्र से सीखना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है, तो स्टॉल से आइसक्रीम खरीद के भगवान को अर्पण करें, तो मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा लगता है भगवान भी अच्छा लगते हैं, तो आइसक्रीम और कोका कोला भगवान को अर्पण करो, तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। ये हमारी जीवा के लालच के लिए, तो कृष्ण के लिए नहीं है, जो ये भक्ति में अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो समझना चाहिए कृष्ण भक्ति में अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है, और संकल्प करना चाहिए कि मेरे जीवन में कुछ प्रतिकूल नहीं होगा, मतलब जो भक्ति में प्रतिकूल होगा मेरे काम में वचन में चिंतन में ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल जो अनुकूल होगा कृष्ण भक्ति के लिए मेरा सब प्रयास काम साधना बोलना सब कुछ केवल भक्तिमय होगा और अनुकूल रूप में भक्तिमय होगा, तो वो संकल्प होना चाहिए। अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम्, सब संकल्प करना चाहिए कि मेरे सब वचन सब कुछ अनुकूल होगा कृष्ण भक्ति के लिए, और जो प्रतिकूल होगा उसको वर्जन करना चाहिए। लेकिन क्या होते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति करने, लेकिन मन में एक शैतान है, तुम किसी एक कृष्ण भक्ति करते हो, कृष्ण भक्ति मत करो, और ठीक है तुम थोड़ी सी कृष्ण भक्ति करो और जगत को भोग भी करो, तो एक शैतान, वो शैतान क्या है, हमारी बहुत प्राचीन काल से ये सब इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं वो संस्कार बोलते हैं, वो संस्कार मन में ये सभी संस्कार, और इसलिए हमेशा मन में ये प्रतिकूल सुझाव आते हैं। तो कैसे मन को दमन करने, साधना करने चाहिए कृष्ण भक्ति साधना करने से, हम ये सभी बद्ध और अंतराय जो मन में है कृष्ण भक्ति, तो वो सब उत्तीर्ण करके हम शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यही परम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं भगवान श्री कृष्ण के अंश, अंश का मतलब सेवक, मैं भगवान श्री कृष्ण के सनातन सेवक हूं, वो मेरी वास्तविक स्थिति है। और ये ज्ञान शुद्ध भक्तों से मिलकर अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो ये ज्ञान शुद्ध भक्तों से मिलकर कि मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो ये ज्ञान मिलके अपने जीवन में कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए और यही ज्ञान मन में स्थिर लगा के हम कृष्ण भक्ति करते हैं। अगर हम स्थिर नहीं है, अगर हम आश्वस्त नहीं होते कि मैं कृष्ण का दास हूं, जीव हूं, तो भक्ति करके भी हम वास्तव में उन्नति नहीं कर सकते। ऐसे जैसे बहुत लोग मंदिर आते हैं और माला भी करते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति में ज्यादा प्रगति नहीं करते। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है एक शुद्ध कृष्ण भक्ति समाचार सुनने के लिए। सुन के भी प्रवचन में भी बैठते हैं और सुनते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं सुनते, क्योंकि मन में एक बाधा। वो बाधा क्या है? अहंकार। सुनते हैं लेकिन सोचते यही मैं सुनता हूं, लेकिन एक्चुअली मेरे लिए उसका जरूर नहीं है, नहीं अच्छा होने के लिए मैं बैठा हूं, कुछ पुण्य होगा। ये सब साधु जो भक्त वो अच्छा है, लेकिन वास्तव में हम नहीं सुनते, क्योंकि वास्तव में आकांक्षा नहीं है कृष्ण चरण सेवा करने के लिए। इससे बहुत लोग सुनते भी तो नहीं सुनते, श्रृंगाना भी ना श्रृंगार, सुनते लेकिन नहीं सुनते, दुर्भाग्य से। तो अगर सुनते हो तो सुनना चाहिए। कैसे? कान खोल के। कान खोलने का मतलब हृदय खोल के। अगर हम सोचते साधु जो बोलते वो अच्छा है, लेकिन एक्चुअली मैं सब कुछ जानता हूं, तो ऐसी भावना से हम कुछ नहीं सुन सकते। तो सुनने का मतलब ये सब अहंकार छोड़ के वास्तविक विनम्र भाव से सुनने चाहिए कि वो क्या कथा चल रही है, क्या सुनने चाहिए। मैं कृष्णदास हूं, सही है, मैं कृष्णदास हूं, तो कैसे भगवान की सेवा करेंगे? तो ऐसे आग्रह से ये कृष्ण भक्ति समाचार सुनना चाहिए। और अगर हम सुनते हैं लेकिन ये मायावाद भूल धारणा मन में फंस गए हैं, तो सुन के भी ज्यादा फायदा नहीं मिलेंगे। ये मायावाद भूल धारणा कि जीव और भगवान एक ही है, तो वो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के उन्नति के एक नंबर बाधा है। तो जब तक हम स्पष्ट नहीं होते कि मैं जीव हूं, मैं कृष्ण दास हूं, और मुक्ति के बाद भी मैं सेवा करूंगा, तो जब तक वो धारणा हमारे मन में स्पष्ट नहीं होते, तो तब तक जप करके भी, मंदिर आने के भी, ये सब करके भी, तो वास्तव में हम भक्ति नहीं प्रगति नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवद गीता यथारूप बार बार सुनना चाहिए। और सुनना चाहिए का मतलब सुनना चाहिए, तो खाली एक खान वो सब आवाज जो साधु के मुंह से आते, तो खाली काम नहीं आएगा, फिर मस्तिष्क में तो लीन हो जाएगा, हृदय तक नहीं पूछेगा, तो ऐसे सुनने से कम नहीं हो। तो मन देना चाहिए, फिर हम सब गलत है नहीं जो हृदय में सब भगा सकते। बहुत कुछ जो हम सुनते हैं जीव और भगवान एक ही है, ये समझ रहे कि वो एकदम भूल धारणा। जब तक हम ऐसे ही सोचते तो बड़े बड़े स्वामी जी सब बोलते, लेकिन बड़े बड़े स्वामी मतलब बड़े बड़े बदमाश तथा कथित ज्ञानी अज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान है कि जीव और भगवान एक ही नहीं है, भगवान भगवान ही है और जीव जीव है। भगवान का मतलब सर्वश्रेष्ठ परम और जीव का मतलब जो भगवान के सनातन सेवक है। तो बड़े बड़े स्वामी ऐसे ही बात बोलते हैं कि हम जीव है, हम भगवान के समान है। समझना चाहिए जो ऐसे बोलते हैं तो भगवत गीता यथावत नहीं बोलते, शास्त्र के अनुसार नहीं बोलते, ये खाली युग के लक्षण है कि ऐसे लोग तो साधारण जनता की दृष्टि में बड़े बड़े साधु हैं, जो बिल्कुल विपरीत बोलते हैं तो साधु जैसे मानना है, ये खाली युग का एक लक्षण है। क्योंकि भगवद गीता में और सभी शास्त्र में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ही भगवान है और जीव भगवान के दास है, और दास और प्रभु तो कभी भी एक ही नहीं हो सकते, दास तो सदैव दास होते, राधा दास प्रयास करते प्रभु के समान होना, वो दास तो अपराधी होते। यही समझना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, जैसे कि हम बिल्कुल अस्वस्थ कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कौन, कृष्ण का दास। दास एक्चुअली वो प्राथमिक ज्ञान है कि मैं कृष्ण दास हूं, लेकिन विशेषकर हम कैसे दास हो सकते, भगवान मतलब कृष्ण के दास, अनुदास, अनुदास के दास के दास के दास के दास के दास। अगर हम सोचते नहीं भगवान के दास, तो नंद महाराज जाओ, अर्जुन जाओ, नहीं आया था, नहीं दास हूं, नहीं। नंद महाराज, अर्जुन, यशोदा, ये सब श्रेष्ठ प्रसिद्ध कृष्ण के पार्षद, और हम यशोदा मई के दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं तो ऐसे नहीं है कि मैं दास के दास के दास के दास के दास तो भगवान से बहुत दूर होंगे, ऐसे नहीं, भगवान हमको देखेंगे। अगर हम ऐसी भावना करते हैं मैं दास के दास के दास के दास के दास के दास, तो भगवान हमको ग्रहण करें। लेकिन अगर हम सोचते मैं भगवान का दास नहीं हूं, मैं भगवान के समान हूं, या मैं भगवान की दास हूं, भगवान की दासों की सेवा करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली भगवान की सेवा करूं, तो भगवान हमको ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये भक्ति रहस्य है, प्राथमिक अवस्था में तो यही समझना चाहिए। मेरा स्वरूप स्वभाव है कि मैं भगवान का दास हूं, तो कैसे हम भगवान के दास हो सकते, तो वो दूसरे श्रेणी में हम सीख सकते। लेकिन यही प्राथमिक ज्ञान है कि मैं भगवान का दास हूं। हरे कृष्ण, इसके बारे में प्रश्न है, बोलो। हरे कृष्ण। महाराज आपने श्लोकों में चौथे अध्याय में परम ज्ञान दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया, लेकिन अन्य अभ्यासित शून्य ज्ञान कर्म अनाभ को बताया गया। हाँ, तो ये दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान में बहुत स्तर, तो ये दिव्य ज्ञान का शुरू है। एक्चुअली इस अध्याय में मुख्य विषय है यज्ञ के बारे में, यज्ञ करने है, और यज्ञ करने मतलब काम योग करने है, और उससे ज्ञान योग में अधिष्ठित होने चाहिए। तो यही दिव्य ज्ञान का आरंभ, और दिव्य ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है गोपी बात हरे कमल हरे कमल दास दास अनुदास। गीता भगवत गीता आध्यात्मिक ज्ञान का आरंभ, गीता में गीता के अंत में श्री कृष्ण बोलते सावधान करते नाम एकम शरण, वो प्राथमिक श्रेणी के परमार्थिक वादियों के श्रेष्ठ, उनके लिए श्रेष्ठ उपदेश। जैसे कि वो क्या है 10+2, फिर 10+2 मतलब जो +2 क्या बोलते बरबस करने, तो स्कूल में सबसे बड़ा, लेकिन उसके बाद कॉलेज भी जाना है। तो भगवद गीता नहीं ली जो वान आश्रमी है उनके लिए भी ज्ञान देना है। तो जो वान आश्रम पालन करते कर्मी है और ज्ञानी है, तो वान आश्रमी के लिए यही ज्ञान है कि परम ज्ञान है कृष्ण भक्ति करना। तो कर्म जो वान आश्रमी है तो ज्यादा कर्मी है, तो काम करने के अवस्था से ज्ञान नहीं आना चाहिए। और पहला ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और विशेष रूप में वो ज्ञान क्या है आत्मा कृष्ण रस सर्वधर्म परित्यजा माम एकम शरणम। उसके बाद श्रीमद् भागवत, उसके बाद चैतन्य चरितामृत। तो यही दिव्य ज्ञान है। कैसे ही यज्ञ करने से हम कर्म अवस्था से और उन्नत हो सकते। तो ये दिव्य ज्ञान है, और परम दिव्य ज्ञान है गोपी बाचोर कमल दास दास अनुदास। और बीच में बहुत स्तर पे कोई दूसरा प्रश्न जो भगवदगीता में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है ब्रह्म ज्ञान के बारे में। ज्ञान ज्ञान का मतलब क्या है? तो एक प्रकार का ज्ञान है कि ये माइक है, वो एक प्रकार का ज्ञान है, वो भौतिक ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान का पहला स्तर है। गीता में क्या समझना है? नहीं, एक्चुअली गीता में कृष्ण भक्ति सिखाना है, लेकिन उसमें कर्म और ज्ञान की चर्चा भी होती है। श्री कृष्ण काम के बारे में बोलते, ज्ञान के बारे में बोलते, और भक्ति के बारे में बोलते, और ये तीन पंथा एका के सिद्धांत देते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है। तो श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन उसको भी समझना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान जो सर ब्रह्म ज्ञान का शुरू क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन वास्तव में वो ज्ञान कौन सा प्रसंग में समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा है श्री कृष्ण भगवान। मतलब ब्रह्म ज्ञान वही है मैं आत्मा हूं। लेकिन पूरा विकासित ब्रह्म ज्ञान क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान की भक्त हूं। तो सबका अपना अधिकार के अनुसार समझना। जो ब्रह्म ज्ञानी है और सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब हम आत्मा है और उसके ऊपर और कुछ नहीं है, तो भगवत गीता अध्ययन करके उसके अलावा और कुछ दूसरा उससे उत्तम ज्ञान तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए गीता तो ऐसी, लेकिन वास्तव में तो ऐसे व्यक्ति जो निर्विशेष ब्रह्म को मानते तो ब्रह्म करते, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो केवल मैं आत्मा हूं, तो वो पूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं। पूरा ब्रह्म ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं और परम आत्मा परम ब्रह्म है। तो अधिकार के अनुसार दूसरे दूसरे लोग तो दूसरे दूसरे तत्कार्यम होते, लेकिन वास्तव में जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताए मैं ब्रह्म ज्ञान गीता ज्ञान, तो अर्जुन को निर्विशेष ब्रह्मवादी को बनाना वो कृष्ण का उद्देश्य नहीं था। कृष्ण का उद्देश्य था कि श्री अर्जुन तो भक्त बन जाए, अर्जुन और सभी लोग। तो दूसरा प्रश्न है, हरे कृष्ण। तो क्या वो रथ यात्रा के दिवस हो और हम धर्म ज्ञानी होंगे उसमें समय होने से, तो यही धर्म ज्ञान। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कीर्तन करके रथ यात्रा में भाग लेंगे। हरे कृष्ण जय जगन्नाथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।